del sokak mehaçtat bayrak moje mir fol moj cit një fjal moj miran mahal mas më shi kjo djel shum jam molle Sham po bandrici han moje mir kurse lapat mar moje mir e bard moje gjate hol e ndalum jam mo si lule me er që dalin pran ver moje mir Zemrën ti, zoti mi ka falë Me të verë buon janë Do të marë me kismet Nëse ti për jetë moje mirë Veshën me të mbarë Nëse kam me të marë Unë dhe vetëm mojnë Oj mole Shun me të bardë, nëse ka